بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكي درس 20 رسول عليه الصلاة والسلام بعدما غار الثور كي إيدورة براته يوم تظهر عليها قطرة أوغي حسانيغا حركة أقولكا شقوكا ميغنيغي ما قبضرة كاغو سرارة. أبو بكر الصديق كابي عامر بن فهير أغنالي أبو بكر الصديق ويغوي بدوغا بي أبدوغنالي أوغي دانا دي ككيو واتكيني دو كتيغا دي ودو كوريارة كارشيلكين. رسول عليه الصلاة والسلام نغاردغي سارغي باو بامونياكي أم معبد كنالي باموكي غوري ريا خيما كريا ريا بيمو دوغني نغا هرر قويا ريا يابدوي فغاردي كنالي ريا أغوي نالي كراي داي تنيني إني بيكي غا ولا سندو بيكي غا داي تنيني نالي يسو تيتي غون نقوا تولي سيو تولي تلنا سو ولا سندو غا إني غا تيتي غون. رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ناغني ياغرارو اوتي اوغني مالي اوكي دينو سو اوتي غوناسو هر ركو اني كي داغني كولين كي بيم بي قاصاني كي دا بير بي كاينو ناسو بودو ساندو بيير بي. رسول صلى الله عليه وسلم ايري بامو هر ايزن تيغنيغا بي كي غيدي مامو بي بارتادو ايري u okere gine ne e ise nege yu giuri berti okere hataroro kede wara ba bara orde be kaino na so bodo sando kaso e keda ona ka waro ise ntege na gidi ndo ndo ise nege yu okere giuri. Rasul alayhi salatu wasalam qoro ne ko gorne be do hiere ke gor ko ndo anyo ma gor rasul sallallahu alayhi wasalam ma gor ta ore hire gine دعا کرنے خلاص بی دی گیڑ رہے اوکے گڑے خلاص مان کو رہو گنے کو گرنے دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با مودو نوکے گنے جوریو ہم دو ایرو اوکی گنے مان ہر سیڑ رہے با مودو رو گنے کی کیا گنے مان گو آگڑا کیا رہے یا گنے اے دیئے گیا لس گیتا یا گو اندو اندو او بکر صدق نا آمر منو فہیرہ نا دو کی یاو گنے kiyare de gindo akhir rasul sallam bere kiyare re kere kere kine man her sere ki kire ki ga tan na fayne le go tan na o agra ki tin kine kiyare gine re dar ke gine mem gu ta way gine re bagara wa be da kay na wona re ina o de kidi o do indo modo kirne o kan re re amma be bergad o de kiyare man go o har sere dar gine re kay gine biaya barta amma bati bamuki biaya barta ke be debir ke ine la kan be go ke be sior no ade gena wala o akiri no te akiri no abadai yalla tangna sogna abdo na kadala so man o herro bien enne amma badna ke ge su te te iliyo o gena ora ine amma ba iliri o barka kirene o halo o kinna wasifo ko kinna ne ketiere begina begina begina ganara o ka ana da te wate kinne o ga kinne daare ne o do ga gine o ga iliri o inigi o gi makara kare joni re do do gine kera o yer barka kirene na ar me na orki go ne digine eme o kera barka kirene ega tay ega gine aso u ayegene ne bagraga dinu gor eude sigi obdoge ni tama quraish ke o gjoner akinu ne so eren sokko ka ina ay dari o go rasul ta hayr akabe yara ko gorne ga dimir kidi kiniye ta go ko gorne ga dimir kidi dimi arjaiso ina so o hirda kidi ga di kidi ga ebe ga ge oke wege ni akin kiregare gini ga biara kegere kiregara woni haragati gini tur hisakeji dimir jaisu tu gudati gini ga irin osak ko kidanne rasul sallallahu alaihi wasallam na er sare badoro oni kenere temie me gana kure ni osuid ader akke ogi kitie ogoy zeimugugi suraka gneri obedor kuboy kenda temie kone karari ayire mumkin badai bera orki go osuraka ki hueta era lala ke koskira inda one ke ana lakini filana filana diuni bele salagna ke diigu bodo masala ikri e kobor sarer e menegi o ini ga tenun asan o boy ke ger e ga bakidaneng soko dimi ga garde gina boy gen huan ne so filan o ini ga tenun o ini ke ini ara e de juge obdo gi o filana filana gina e hegni dera ro ka ara hirde yike kusira ka kanno ne be kare ude ti go darbe be kare ude kusure herda woro ti ko re na jar gni na korti o ga noide ga bile ga ne re dimi ga ber na korte bre ni ber boro kir ne re ake kusure herda o ko re jar gni o diri e kay ne re sa o herda ta du re jar gni ma tabari herda ta du na jar gni kire bari uki dibare do hamneso herda goti aka murup nenne ewde tie kette berga kette ay oke arta barge dimi ala se ya tebe ganne se dimi ge tebe go agne ber o mushrikin ge azlam mi ne litine kidi azlam ge yani erdelege ber azlam ge teberen yani ti gomar do ne ke kuwere iregir ke dugdere halas ne horo ne horo gane ne laaro nam do suwi kedi laa gane ga manaw ting dinaw nam gane ga manaw tige de tiya ake azlam do ke gure su laa kedi laa manaw dinaw ko masala no kedi oy e eme ke jugi ki laa ke tiga de go gane diskina ko kere kaya hirda o kare akya ke tay dara hirda o kare ke re kare re mena ar ar kay ginay jar na ke bari lamman rasul sallallahu alaihi wasallam di bigire qur'an go garne gira qur'an go rasul garne ka tangi ni hamme gi mana eme ala jay se ay ni atir disiga ira ka ne o ga bege ga tene dira fakire ne ge herra akar ki sari herra keru war ko to berga kete herra do ko akar de yara ga kida akar te bere ab do ni kete go yini ake hot hot te go yini herra go do kor ki sare te ake ke do ra kare ab do ne re kanal sa berano lakin erhal duru ara tane ke tayin no na so na yaina ne ne ke tele ti do hura hura ne ke gere ime shata bakta yi mina akwa ya gere ma ti de ti do ade ne so kere de na koy ka osri te ki masla yi wa ini agne re har ga gani e amane de amane ge yuguna har ga gani u amane ge yuguna har ga gani do awni o god bara sokko ge rasul sallallahu alaihi wasallam kana taruno ka gano erti hasil ke ne Abu Bakar Siddiq no ka di menegi Rasul sallallahu alaihi wasallam kada kana tan mun kana ber idire uta dula te o ke uge ke halal yo ege ge ge erde ga nusre de yo ege ge ra aman ne gare ge ni e aman ne ri aman ge yuge au ni yuge ra e drai ge oge dimir ke kore be yunur ku kega o erere sokko ebega diraga herra kidega sokko irin sokko jirtere beginner kaiden e beginner or ogo ba oga sokko kere kegi ogi ay kay ne gara dimi ga ina kor erdega na diga tabi ge gara bara sando kara bar ge re kana iro kyo ayme alama adi gi kaptere di ura kos ke ga jabe ni ke e ga soko di yiru o mal yiru ne so ero yar be ga di gar be ga tapke arona agar dos di no agar dos Rasul sallallahu alaihi wasallam di no arona soko na ko agar dos tau ga ar unde masafa ga soko gedir ka jande na so emena tajuro o kasalege itija ki tiyo na o ga kayne te aman kare be bagiyu aman ne kare be bagiyu na ga eh itija kenu ra te kesal na ga aman ne ga yu eh itija e gira kesal ka ga ne yu na aman kare be bagiyu na kare be ne ki abin fuhaira kare be bagiyu na kare be ne ora tadu hitkinara o ta te e do sokko ye ki sokko e ke yi wala de ga yos o ga yos ti emara direk itija kini sa ye o ba na o do sokko ka ka Rasul sallallahu alaihi wasallam oro her na ugui hayar ne lero kesra ni gi o gonera hakim genera o hakim akure ya araw dar gra barare kaisar ro kesra ro gene dike o hukam akure genera ya araw su berdu berdu meritiri ko bayre sawar kesra ke ge ma kare kesra kero sawar gene dige mara ya inage ke darbari tagi dab ke ga kibe mater ma kare ga de kerbe abdani ma kare kisra ke qwane ma nor bani na ubi rasul sallallahu alaihi wasallam ni abubakar siddiq to khilafa tabere abubakar siddiq ni umar ibn khattab to khilafa tabere ge kisra kini swargo kere reso umar ibn khattab suraqa harga ba jo ba korgona ko gornage biyagani qwane rasul sallallahu alaihi wasallam bani na ubi rogne biyagani Rasul sallallahu alaihi wasallam suwar kisra kige suraqa ibn Malik benigne suwar ibn yu'tham benigne kinasu kiro ke baygne Madina kriya to fi sari sokko tayib muslimin go Madina rige Rasul sallallahu alaihi wasallam ka go sore ka kagne ki dannege er kisri egane so ka go sore ha hu yusega hoygine ke kunga hoygine ra ogale tijam yani makka hege yoy Medina raya Kubai mena igre ire jegna agegni ga urgagni ataruti Kubai ne kala jer kok tukara tiya kuna tadu hitnesu o yeutni begir hoyine ra sundurar hoyine yar ke alinur hoyine so o di o amana su kire iner ke ndek kure kere kada ya ri ake harga gani muslimin ga tigin ogunu soibenel do ke tigin harga gani o so kok o ka usri o ka usri ke muslim soko muhajirin ga ansar ga muslimin o islam do ido soko ka usra silaw ka tebere abdonga ka ga awna rasul sallallahu alaihi wasallam legi gini yomal khamis kinara ki yomal khamis kinara yom itnin rabi al awal rasul sallallahu alaihi wasallam no abubakar ro medina ka karbay ukara karbege o istiqbal ge ma ziyara ro nagane ne taklifa akude kede nasu rasul sallallahu alaihi wasallam enega a qalo abubakar siddiq to awne o galege na nagane o doni o gaso ko abubakar siddiq nagane o kodinu e gennuge abubakar berre rasul ligne lagaj ma ire je minake idone so u rasul sallallahu alaihi wasallam ker ido tido abubakar siddiq malafago kare rasul her biagne hay oki rasul ya ina ana qadra rasul sallallahu alaihi wasallam awwal ma ti medina tigi dar abi ayyub al ansari gina li ansari ni bir tigi kare istiqbal go ogar rasul sallallahu alaihi wasallam istiqbal gina gi o ma video no ne ga obro ge o gisile ni ko gorne kare tikuni akum gina tala al badru alaina min thanayatil wada wajaba shukru alaina ma da'a ila allah da' ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا بك جسركيو قناكيو ولا وكيغايو ولا صحابيكاكينو ولا اغريا كرينو سقفواي دليل بركي سبتي سنقايو اوكي او ايمان دو هرغنره o mu'minina ansar do muhajirin do guna asas din ki ke wuni ni ne so ai ke ai ragar ta te ko gorna te gilla se ge siari mani ai gana ko lu okay ya muhammad ya rasul allah ya muhammad ya rasul allah gina ki berdo tikin be wala ma ga tapkunu ai ga kirenu wala ti din din ga kirnu abada ne so o ga sokko ka usri o ka usri o allah akbar gina diga o ya muhammad ya rasul allah gina diga abdor o ga an nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbal gidi lakin desidero egidi egraro ti imar tatella segina rasul zaman do sahabin kirne gina ba kuni begi dalil sere me o madero to gonar wa qabdo rakida ne de kidi ne tikidi yo kara na ora kana sabete gina sahabi gwer ga kana idigina kinus ogo ahadis rawaine ga barigi sabete kinus ti dalil kidi yo yo ga ay kure ni ger ko gorne la segina ra kebira de kidi made dire ne manigi tikiti yo kera siraki ema rasul sallallahu alaihi wasallam hijra goki bare darstor ukyar be kamile hijra ki kerege fawaid aburkidi hak to batal do kuugugi erkuku erku sira al hak do batal do ga dara min rabbana subhanahu wa ta'ala abuna adam ko ba khalge genero abuna adam ga hakke safkariya iblis ka batal safto ye sira ko dara badaye nege kana takkonor lagaitu rusul sokko ka nabi ye ga sokko hakrbe wago imalaro kibriya bartaro shetando iblis gartar ara irai suru bartaro sokko ga batal tiagriya sira ki takkenos kera yomul qiyamar koktu takkonor si lakin nihaya goge marufi na balne dawle se bi ignore se uri ege ni ni ma e daro ki kana kana ta dunga marufi akhir wa nagorti khatame ni ki ki marufi e na batal haq ta bele tin gine na jaige na berdo dorobo ki bigina ono hasile gano kana hasile gano kada hasile kay dole yamal qiyamah rabbana nagni kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha la qawiyyun aziz iru dikriya ki gana re sira bain al haqq wal batil ge batil ge haraka ga ho ho ga har ga ga nyare ga sakko batil ke de haqq men na ga saay ga daifi ga ge barta go ga gar de go iru ra rasmi na ke ki ki de re sabur kesna tabari gine ne berre nosro tayri gine iru ki kera dawa bar khusumu goge ogo dawa ga duat ka rusul ga sokko embe na ko isiri o dawa ki khusum ge diamond dawa ki tabide tindelera irigir tani gara batel dorobo kibi dele gine o tiar yenu sakere o ke danare mbe wu ina su o berna dawa kerer ne diga dawa dina ne ga hakke ne ga hakke kenel wasle sene ne ga ngini ne oga kana ka usur nuri e ga no ngene u ka usur na na not not tene ngene ne na enna tino ni lakin o dawa bar takibir daiman do duaro selago rabbana subhanahu wa ta'ala bi yakiri gro bi gi selago ina su o daaya ne ngene ne sela dawa gro sela ibada gro kesu ye kenur bene ngene ne rabbana nasra ne Rasul sallallahu alaihi wasallam begir ayat e kagnegi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ko farko ba irinor darbagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge medinar ti da'wan ekore gina no shurute islam ka usuran nasu notere islam ki kana ti or garde gra tem dara daide rasul ki konega koyedere goga biga manay dara ganne gene konega nidi gene tawur mara mar konega otte da dar tuuda kande kay gene gene izan ti weke o daaya nen ti wega ni o ma kawon jarbiri dangar ti dere a go akure berga irai kure o da sandigiru ni digiru dar gra wate da kande kay gene giru ira we be gay isti koyo kera mushkila ber aslan o gena uguy na da ya gir ne mushkila dawar ne mushkila te ni ne shetan ge ber kharse gena o ge hasuti o ge mujrimi o ge na hagre ne ne o ge na be ga mushket dawa shaytan ye lakin asl ge dai asl ge dawa din gi age kemesel kera una dingi an kamasa nana gine ne o ge dangair tini ama azibina ke agrasioni ama nina marrawati yoni darra otina marrawati o kanna kay ne kem himma ke su ye o ciar abu jahal nar dar na na do agar dar sine rasul sallallahu alaihi wasallam her dabbere ne ra mana fashili sire izan una da'wa bartane gine ne we ke we na gar de gino mumkin ina so error ne salate ne gro doa gana uru suyi sila ina su u rabbana subhanahu wa ta'ala garde rasme gene si agar ne rasul garde garne le gene ne nasrun ke agnori khusuma da'wa daiman do ema oga dimir ke ko dara barda ya hasrani dimir ke ko o rasul kini ta wa ko warne ga o berre ak ko warne ga dimir ke digini kala silahal malki daiman do deddal da'wa istamil ta ya kurer mal baro rabana ne kigini ni tamhida dawa musadata dawar kay gini na mal gano ga sala gina na ga o jur ene o doiri u mal berre ta binara deddal dawar san ne fini gini ni mana ne na yoro ne kido wa ko furena dini ro kido ga tarul biga furo ga tarul kay gina mal gano ki na je na ne re din deddirna o go na ne re dingi sa ga gina hirina ni kala tiki umro ربنا سبحانه وتعالى قران ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصه ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون كفرنا تجيني مالو اركرغال نارك كودره كره ليصدوا عن سبيل الله يرو غاردي كودرغنا برار تندغنا يرو غاردي كودرغنا مالك كودي فسينفقونها ثم تكون عليهم حصه ke kuerere ke sun kere bar hitina ne de menegne o goy aada dawa ke ga aada go din ki ga dawa ke ga duat ke ga ga ber ukune mal shakhsiyen do ke kuere ukune o daiftu o ti a sare ke regale ro o go duniya tanare ro bora kinage halas ho ho ga go sare egri yenu ga kire ya dogna ga ashan tashwish dawa bigir karna kari شخصياً دون دار آر كسانة جنيني مني ومنا مناسب تاو جنيني ودايفتو أغلبو تون نتو نورو واتي سالي كدقالي تاناري رو وموغف كدو نورو كناغ هوغا قوي سالي إريكا تلب طرب كنا وبلوغنك عشان تشويش داور كرنا كدي هوغا بر هوغا ينجي برو بوي ينجي تقوان او كمان ينجي طار جاندو كمان كالي أدرغو هوغا بيجي بر جيما غوا جيما هوغا كينا وبلوغ داواغي يرو روم رو كده ساندو kira ta lu lakan hasar do darbari o barna uwi ya da'wa dinani ga dinni ballighina ni ga manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam ke gi sire ni ni tawakkul ni dariri asbab e asbab istamalin khattati ga khattitina asbab istamalin rasul sallallahu alaihi wasallam hijra karege rasul ke dara rabbana subhanahu wa ta'ala ke ginara malaikar be bariga sari ginara umur yuro rata be ginara كرتي ارناجي 100% ركودويري اسباب استعملين رسول صلى الله عليه وسلم قباي يعني خلاص هجره اذن ربنا سبحانه وتعالى ككيغي جيغايل تيرغي رسول صلى الله عليه وسلم اينا وابيتيو لكن قباي دو جيغايل تيرغي نان او تون اينا وابيتيو ابو بكر الصديق بيرتي ابو بكر الصديق واكي رسول اينا او تيكيتيو barini imenege ugutti rasul sallallahu alaihi wasallam ina kay ko kasi ay barini rasul sallallahu alaihi wasallam ko ba kesi lige ere ga ila tirdu kesi adu kide gati mana tawo heera adu kide nar gati tay o mbar wu adu kide gini ne ma o dara arga e kay gora e ga no se kor balke no se nyaga no izan tega kone minni gomina khafi artar nundiro nasu rasul sallallahu alaihi wasallam o rasul gina ra nabi sallallahu alaihi wasallam berre gega ile til o kayna gor kayna kete kere u kese adu gude kete gni abubakar siddiq abubakar siddiq kete gi rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o naiga sokko kewgul kera bari fer ke ayna artaga salnu u bari ka sanan ga dawa bari tin ga bodo gine ne wa ma'ayyan kore ne ka sanan dilo kera obar una shunda wa kiru din kiru tin gine ne te ka sanna u char kidre ka sa toro bari kinena ka sanan obdo gine ne na un sar salen dilo o lazim dawa am baitin gine ne te gino ga majal sanne fina te kone ga ogot ner ka sanan obdo non dilo ne su rasul sallallahu alaihi wasallam obakar he o kere de ga soko kew ne su ya rasulullah keki bawo noro ahali gru ton o ayo ke o soko din islam ke ina so no harte ke ko go aro dro rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar rusure ge ire gener ko sore idan embera kone gener ta sin undro khafir kala ta sin undro rasul sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib jina hor goy ger ne ga gen su ko na go ene gune o amara ke ga sokona abana o ke gin Ali ibn Abi Talib horgo rasul ki gargi ay taasu hunagi ay o ka rasul bi akirat kendo he gena na ona o ge bi ta ay be riyab doni musuna ni ke ga kwa ji ni er ere gere bodor jog nun lo to hande yi lakin Ali ibn Abi Talib gi ay ta ga kuf kina suguna gi ay abdo ina so horgo gor gi ay se ta kuf kina ida de berde gina re so ere ar gini ko egen kera oge rasul e kwara ne digne nebi ni logne na sahir ne digne majrun shidan dan ne digne ngana re kera amanat kirin ko orna ke gorte wuri ko ba ke ni amanat kiri e ke ya ke ke aba amanat te bo gunin ko fargar mushkila karna ke ne so ali ibn abi talib ko orna ke dana amanat ke sokko ke gare bartagu sagna ngana re u e ke gin gune bartagu ke gin odo og shidan dan o shidan dan amanat kiri sahir ko jurda ini ala to amana kida ko ara ne ni ho ko ara amana ke ko teda makka wa amana kida na rasul sallallahu alaihi wasallam ke ko na teda rasul sallallahu alaihi wasallam na abubakar na yani hira bugi tartib akbar karne abdullah ibn abi bakar ga abubakar siddiq burro goy gene gene rasul nar bere ko ba gene uskunan te ke gene ketia makkar e ga en ne gene ra kordara kusra ka ba ge ma jala sat ko na duwa ke o ko farga ko li yerti yere ti u ga sare ga ba bari u iri ga o no har ko re ga na ko ko ai ga na ko ga re le sakana o ko nu ga ko ta tu diri ga so ko ta be re gene gene ta be re rasul sallallahu alaihi wasallam ki o mukhabarat ki gugna taharrukat quraish ki ga sakko ai ga ka ga ga emer ya sare ga emer da no tin ga so ko tu yini ka ga kai Asma binti Abu Bakar Siddiq tanabur Abu Bakar Siddiq zatan niqat nitaqay nigi ki ber tamwil ki akel ga biga tabadare gine gine ki da rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ke gine sur kera kisir Amr ibn Fuhaira nigi o megena ra Abu Bakar Siddiq ambe wasiri ki notini ber biga ber de bigina ra o sarega ot ke ini ga deego hutkine beger o kitiga deego hutkine kere o ga kirona kiken ini gere ga aroda bana kiken delil ginara o khibra kiri sahara ki jaistu be ke ga sa ti ego kiri ke ga sa ginara kere diu a hurdula ka sa ko obor amanar ke kiege ko ba kos ke ginin ditu ita bana kere ga ga oror kiri o kafir wambaru yani sahib da'wa ne gaage mumkin gina ga jais kina ga wa kafir gina aman ne gine ne khibra bardo ke gira istafit ni dare bardo na aw te ne aw ne ne gine ga mamno do haram do on kafir ga mushrik ga asi ga beda barta ga ge mumkin janet ne ina istafit ni dare ne bar istafit ni dare mushrik do kera hijra rasul sallallahu alaihi wasallam ke ge mu'jizat rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sokko rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jizat kiki lakin hijra ki kare mu'jizat abu zahar ka gani ke ago rasul sallallahu alaihi wasallam na ka gar a darbayge u berro darbayra ko fa quraish ka sarege nyamu nyamu rar be ti goro sok ko siere ga ti tasi ki kam sana kiri ni manegi uchar o darvere tere tasi ino oro ka gano gane nyum nyum ro biye ki tar te bre ko darbay giri ni ke berdo e garane darbay sine su nyum nyum ro kire kering o yo gane taru kina kayi amma ma'bad be ma bu ko yara igi rasul sallallahu alaihi wasallam ta o go mar to do gre iro adru kugure o ke gare ga der ga ki ara ge kare bangu do ga kire man her do o ga da ke ki obro gni mu'jizat ke nabi sallallahu alaihi wasallam do her iro ke ke suraqa ko o ke de bare do ga ge her de go ya kar ki se berga u kam do kette gne ga o ki er de ga air na jaye de dimite bi yo ay ni angena re salimite ki gaage mu'jizat ko rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ki ki ga dar iyaga idan mu'jizat kaber yani e nabi rabbana subhanahu wa ta'ala kayri kala karamat mu'jizat te kasqo yani fadlu rabbana subhanahu wa ta'ala ki o me gor arhamini rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar na ga hijrar kay ni beru kay ni ge Rasul sallallahu alaihi wasallam Abubakar hertiere ay rabbana izin ikinaso hijrino wana kinaso ema kay yagne Rasul sallallahu alaihi wasallam da Abubakar negni ay gate kay dalo ya Rasulullah gin bagaran ne ene be baana te kay dalo gin Rasul sallallahu alaihi wasallam nam gin Abubakar siddiqi berdana ala kay neneso Rasul sallallahu alaihi wasallam na kay no negaso akun rabbana bagaran ne diga ma marufinaso negaso Abubakar Siddiq kubay dara de ar arba shura tarere kubay dara de dis amana ak pay suti seyine re halas seyre kenu gna shan masafa gere ne so seyre tiki ke obdona takura seyre kenu seyre kiro tiki diri kubay bodo kido ando ya rasulullah e di suti tiki ne so ne kino ne gigi ne so taman no warta bi men sakte bo gemina taman no ko suuni ne no bagata be benegi sagat gergo gana ga rasul awuna dira na taman do keki kera Abubakar Siddiq rasul sallallahu alaihi wasallam do kayenero kegoy suraqa kede bare herda wadai ere garte beere abda na halal yona akya salimite berga man ki gere abdo gindo warga man ki kedbi be yugna kedbi na ki abdo gindo ni agini ure ara gi tiyi na su malike nur tigar bina sa ko samay gani yabate wona mal garda kiso koge na o daaya ningena re din bartane re gine ne o gar barti gu ma gurti kede ga yarno te ga tam ki dinuru mo ko ga tam ki dinuru ku de ga kena wa sta mere na o ga da wa ki uto de ningene ne o go e biare ga takura ga menna ga ekura ga sokko iner na si una o ga wa ne gine ne o te mena kede ga ga la situ mai sunna na ga gine ne ti kwani yunu kunu akane ne nege tego ine to na ne de ti kunu dine abdo ne so ti boror daraja gana toksele ne dim berzato ge erege sharaf kenara ibo yro ke na so o arabana ibo ko ne kigini ne na daraja ko din ke erne san ne menege o khure bigi mai so lana ngane ne te kunu ya kanin yunu kunu ne de kara goyne abdo ne gine ne qima din ki ga de wa musawa sa konarti sene dai aqida sahige aqida goy sahege te goy o tudu al fi sigare o rakhwan sere nege berne yo o oso khazra ke o ka ku deri gur ege u islam no kite tok sero ne ne te kra tok sere yoro lakin islam no kite re kra buran ne sere te dana sabe ti doga soko hot kine te du wanda de fi sere iman ne her sere ne ga ada warus bagdaru ti dana kini doga o wunui are de gini wa ti hasri ga ndo sokko hot kene ko kara saf nak qor edur nak ko tebe ansar te muhajirin do ansar ko bay rasul sallallahu alaihi wasallam medina ke tigi farah bardo farah gini gi mustawa bard farah ke gugi or ke da ka sari do ne asha medina ge asas din ki ko bodogne rasul sallallahu alaihi wasallam ki te ko bodogne gini gini an abdogne so faraha gene re lakin faraha gubi faraha bel khair gene faraha gene da rabban arge bele gene faraha gene da shiriya dawabet ker be muafiq kemani wala kana ayga ko nu kuna ga kirinu ma ga tab kinu te ga kana kirinu obro ina so o te ka ka da kekir kisna la segena kidire de ikide ne be usile ne ge keki te yo سيرة نبوية كان أرسل إن شاء الله كوية درس على رسالة سبحانه وتعالى.